Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na wiadomości. Najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia na temat stanu epidemii w Polsce poda już za chwilę nasza reporterka. Podobno rozważają moją dymisję, tak prezydent Andrzej Duda skomentował poranne doniesienia jednego z portali. Minister zdrowia nie wyobraża sobie, żeby ustawa o wyborach została odrzucona przez Senat. O 244 nowych przypadkach choroby COVID-19 w Polsce i poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 5 kolejnych osób. Informacje te śledzi Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, gdzie jest najwięcej zakażeń? Dolny Śląsk. To tam wykryto najwięcej zachorowań, o których dziś rano informuje resort zdrowia, bo 75. W województwie śląskim potwierdzono koronawirusa u 61 osób, a 33 z województwa mazowieckiego. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił, że większość zakażeń jest w tak zwanych ogniskach. Na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj blisko połowę przypadków z centrum pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego. Natomiast na Śląsku mamy bodajże zachorowania z kopalni Murcki. Dalsze raporty. Jak mówił rzecznik, z danych wynika, że krzywa zachorowań w Polsce się wypłaszcza. W ostatnich dniach raportowanych przypadków było mniej. Nawet w okresie, kiedy wykonaliśmy blisko 17 tysięcy testów, tych zachorowań wcale nie było więcej, co oznacza, że nie notujemy zwiększonej liczby zachorowań. W ciągu ostatniej doby zmarło kolejnych 5 osób. Najmłodsza z nich to 51-letni mężczyzna z Tków. W sumie testy potwierdziły w Polsce ponad 13 900 zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło dotąd ponad 680 osób. Wyzdrowiało 4095 osób. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy za relację. Onet podobno rozważa moją dymisję. W redakcji już głosowali i zdecydowali. Inne redakcje podchodzą do tego z pełną powagą. Klamka zapadła. Tak prezydent Andrzej Duda odniósł się na Twitterze do doniesień medialnych o jego ewentualnej dymisji. Portal napisał rano, że w obozie władzy poważnie rozważana jest dymisja prezydenta. Informację zdementował też wicepremier Jacek Sasin, który powiedział, że dymisja urzędującego prezydenta nie jest brana pod uwagę. Wybory korespondencyjne są bezpieczniejsze od tradycyjnych, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia minister zdrowia. Łukasz Szumowski ma nadzieję, że ustawa o wyborach nie zostanie odrzucona przez Senat. Jak będzie odrzucona ustawa, to zupełnie nie mam pojęcia, co będzie. To wiemy, że to może nastąpić całkowity kryzys polityczny. No to jest, mam nadzieję, sytuacja, do której nie dojdzie, bo w czasach epidemii takie sytuacje kryzysowe w rządzie, w obozie rządzącym, no są trudne do wyobrażenia sobie nawet. Zdaniem ministra o przeprowadzeniu wyborów w tradycyjny sposób możemy myśleć za 2 lata. Wybory nie powinny się odbyć 10 maja. Powinny odbyć się w terminie, który zapewni bezpieczeństwo głosujących i obsługujących, powiedział marszałek Senatu. Tomasz Grodzki przypomniał, że Koalicja Obywatelska proponowała wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i dodał, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o scenariuszach po głosowaniu w Senacie. Ustawą o wyborach korespondencyjnych senatorowie mają się zająć jutro. A dziś muzea, galerie, biblioteki, księgarnie i archiwa mogą wznowić działalność. Najpierw jednak muszą spełnić warunki bezpieczeństwa. Łazienki Królewskie w Warszawie otworzą swoje przestrzenie muzealne jutro, mówi Anna Marat z muzeum. Ze względów bezpieczeństwa możliwe jest jedynie zwiedzanie indywidualne. W obiektach przebywać może ograniczona liczba osób. W pałacu na wyspie maksymalnie 25 osób, a w starej oranżerii maksymalnie 20 osób. O terminie i tempie otwierania danej instytucji oraz procedurach bezpieczeństwa decyduje jej szef w porozumieniu z inspektorem sanitarnym. We Włoszech w związku z odmrażaniem gospodarki do pracy wróciło 4,5 miliona osób. Wbrew obawom panuje porządek, a transport publiczny funkcjonuje dobrze. Ruszył sektor budowlany i część usług. Na stacjach metra i przystankach autobusowych nie było dziś rano tłoku, mimo że z powodu środków bezpieczeństwa możliwości przewozowe wykorzystywane są zaledwie w 25%. Po raz pierwszy od niemal 2 miesięcy otwarto kawiarnie i bary, w tym lokal na Piazza Morozini koło Watykanu. Ponieśliśmy ogromne straty. Rząd mówił o nieprzeliczonych miliardach na wsparcie biznesu. To tylko słowa. Nie zobaczyliśmy ani jednego euro. Dziś biznes bardzo powoli rusza. Mamy nadzieję, że będzie lepiej. W barach i kawiarniach można złożyć zamówienie i zapłacić, ale konsumpcja dozwolona jest jedynie na zewnątrz. Następny etap odmrażania włoskiej gospodarki rozpocznie się 18 maja. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki.

I tak wypełniłem jeszcze jeden obowiązek wobec słuchacza programu trzeciego, mianowicie odbyła się krótka lekcja filologii. Trójka poleca. A dziś polecamy coś, co może zainteresować i dzieci, i rodziców. Już dawno zostało naukowo udowodnione, że gra na instrumentach korzystnie wpływa na rozwój mózgu, szczególnie u dzieci. Naukowcy z Harvardu wykazali, że u dzieci, które w ciągu 15 miesięcy co najmniej 2,5 godziny w tygodniu grały na instrumentach muzycznych, objętość części mózgu, która odpowiada za wymianę informacji pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgową, zwiększyła się średnio o 25%. W czasie pandemii nauka wielu rzeczy jest utrudniona, ale nie jest niemożliwa. W sieci znajdziemy mnóstwo porad dotyczących tego, jak zacząć grać i jak ćwiczyć. Zacznijmy od podstaw, czyli od nut. Jak szybko czytać nuty tłumaczy na przykład pan od muzyki z kanału Music Lessons by Darek. Dzisiaj wam pokażę najszybszy patent na odczytywanie nut na pięciolinii. Nie ma lepszego, nie ma szybszego, więc nie truję i przechodzimy do intra. Zacznijmy od środkowej linii. Jak mamy dźwięk A, to w tym miejscu mamy dźwięk B. W sieci można znaleźć także specjalnie przygotowane kursy online. Część dostępna jest za darmo, tak aby móc sprawdzić, czy ten sposób nauki nam pasuje. Na przykład na stronie elpiano.pl. Witam Państwa serdecznie na pierwszej lekcji. Na tej lekcji chciałabym pokazać najważniejszą rzecz, czyli prawidłową pracę rąk na klawiaturze. Prosiłabym o postawienie tak drugiego palca na tym dźwięku D i upewnienie się, że jest ręka oparta, czyli co sprawdzamy? Trzeba sprawdzić, że tak tutaj, że kostka jest trochę taka bardziej napięta, czyli że skóra na tej kostce jest napięta, bo palec na tej kostce jest oparty. Do nauki potrzebny jest instrument, ale fizycznie nie musimy go mieć. Dzisiaj wszystko możemy znaleźć w naszym telefonie. I tak całkiem przez przypadek odkryłam aplikację, która zawiera w sobie chyba wszystkie możliwe dostępne instrumenty. Możemy wybrać, na czym chcemy zagrać. Mamy tutaj na przykład bębny. Uwaga, pokazuje się perkusja. Wszystko przy pomocy dwóch palców. A teraz zobaczmy, na czym jeszcze możemy zagrać. Mamy na przykład instrumenty klawiszowe. Możemy wybrać tonację, skalę, nagrać swój utwór, a także wybrać głośność ścieżki. A tak brzmi gitara elektryczna. Gabriela Dermetko przestrzega jednak, iż zanim zdecydujemy się pokazać naszym pociechom aplikacje z instrumentami muzycznymi, warto sprawdzić, czy nasi sąsiedzi też są zwolennikami różnego rodzaju dźwięków. No a jeśli poszukują Państwo dodatkowych propozycji kulturalnych dla dzieci, to zapraszamy dziś po 21 do Strefy Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom. Kochani, dbajcie o siebie, zostańcie w domu, słuchajcie muzyki, którą kochacie, zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco, Renata Przemek.

mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Z klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I trwa dzień z Trójką. W domu minęła 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Jak w każdy poniedziałek o tej porze, spotkanie z Grażyną Dobroń. Okazało się, że drzwi naszych domów w tę majówkę były prawie zamknięte. Zatrzasnęły się na początku marca. Drzwi symbolizują wolność i bezpieczeństwo, relacje i samotność. I to jest nasza odpowiedzialność, kiedy drzwi uchylamy, a kiedy znów zamkniemy. Teraz mieliśmy okazję i szansę spędzić majówkę wśród zieleni, w lesie, na działce, na powietrzu. Ale mentalne straszydło nakazało nam siedzieć w domach. W telewizji, na portalach pokazywano puste plaże, pusto na jeziorach, brak turystów w górach. I tu nie o pogodę chodziło, bo w latach ubiegłych też padało. Ale ludzie planowali, wyjeżdżali, cieszyli się i odświeżeni wracali. Była ta radość doznań, przemian i tak dalej. W moich okolicach, między Szklarską a Karpaczem, turystów niewielu. Tłok za to był w Jakuszycach, szczególnie rowerowy tłok. Ludzie gromadzili się także przy wodospadach, bo energia wody zawsze dobrze działa. Było ciepło, więc z gór spływały białe bałwany, kłębiły się, przeskakiwały. No naprawdę wspaniały widok. Półgodzinna medytacja pod wodospadem w Podgórnej postawiła mnie na nogi. Ludzie, widziałam, morsowali, robili sobie zdjęcia. W lesie rzadko kto podniósł głowę i powiedział mijając dzień dobry. Ludzie odwracali głowy albo spuszczali ją. Tak objawia się lęk. Skutecznie nas zastraszono zarazą. Dlatego warto sprawdzić, czy nie zamknęły się drzwi w naszych sercach. Nauczmy się takiej racjonalnej gościnności, otwierać i zamykać drzwi rozumnie, dbając o siebie i innych. W najbliższych dniach znów będziemy kupować, gromadzić, zwiedzać, podróżować chociażby po Polsce. Papież Franciszek napisał: mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumiesz, że twoje wewnętrzne szczęście nie pochodzi z materialnych rzeczy świata, bo zegarek za 300 euro pokazuje ten sam czas, co zegarek za 30 euro. Droższy portfel też nie pomieści więcej banknotów, a samotność w mieszkaniu 70-metrowym jest taka sama jak w 300-metrowym domu. Papież Franciszek podaje 5 sposobów na udane życie. Nie kształcić dzieci, aby były bogate, tylko żeby były szczęśliwe, by mogły dostrzegać wartość rzeczy, a nie ich cenę. Traktować jedzenie, jakby to było lekarstwo, inaczej trzeba będzie brać tony tabletek. Pamiętaj, pisze Franciszek, kochająca osoba nigdy cię nie opuści. Nawet jak jest 100 powodów, żeby zrezygnować, znajdzie powód, żeby zostać. Proszę, zauważcie, że istnieje różnica między byciem z człowiekiem, a byciem człowiekiem. Szkoda, że niewielu to rozumie. W tym pandemicznym czasie najlepszymi lekarzami na świecie są promienie słońca, odpoczynek, ćwiczenia, dieta, pewność siebie i przyjaciele. Utrzymujmy kontakt chociażby przez Skype'a. To jest bardzo dobre dla układu nerwowego. Nie rozmawiajmy też z rodziną, ze znajomymi tylko o wirusie, a o zwykłych rzeczach, które nas interesują i sprawiają przyjemność. Bo strach zamknie nam drzwi i nie wyjdziemy z domu nawet, jak przestaną obowiązywać izolacje i kwarantanny. A serce? Pandemia pokazała nam tysiące osób, które pomagają służbie zdrowia, osobom starszym, samotnym, zwierzętom. No ale to wciąż za mało. Lęk, brak nadziei, złość, wstyd. Te emocje są powszechne, ale niepotrzebne, niekonieczne. Bez względu na sytuację zawsze próbujmy przekształcać uczucia lęku, beznadziei, złości. Nie tylko zmniejszać, ale usuwać z naszego rejestru emocji. Są dwa ruchy sprzyjające zdrowiu emocjonalnemu. Wyrzeczenie i tworzenie. Wyrzekać znaczy obywać się bez niepotrzebnych rzeczy, a tworzyć to mieć w każdej chwili sposób cieszenia się tym, co mamy. Im większa zdolność do wyrzeczenia i tworzenia, tym mamy więcej możliwości cieszenia się życiem, tym większa siła emocjonalna. W praktyce to mniej więcej wygląda tak. Obawa przed chorobą, problem, wyrzeczenie. Nie muszę być zdrowy, aby być szczęśliwy. Nie muszę żyć dłużej niż los mi tam wyznaczył. Nowe znaczenie, korzyści. Będę najlepszym chorym na świecie. Będę się wzorowo poddawał leczeniu, a nawet pomagał innym. Będzie to dla mnie wyzwanie. Wierzę, że właśnie od dzisiaj idą zmiany, a siła emocjonalna każdego z nas pomalutku rośnie. Tak chcę, tak jest, tak będzie. Pozdrawiam, Grażyna Dobroń. My też pozdrawiamy i dużo zdrowia, Grażynko. Bardzo dziękujemy za spotkanie i pozwolisz, że uchwycę się jednej myśli, którą przekazałaś dziś, bo też mi to chodziło po głowie bardzo długo. Nie rozmawiajmy tylko o wirusie. Dlatego z Państwem bardzo często rozmawiam o muzyce i bardzo często, nawet nie wiem, czy tego nie nadużywam, rozmawiam o damskich głosach.

By nie mówić tylko o wirusie, opowiem Państwu historię z życia, czyli historię radiową. Ten utwór The Boxer, duetu Simon and Garfunkel, zawsze będzie mi się kojarzył z naszą świętej pamięci koleżanką Barbarą Głuszczak. Dlatego, że Baśka kiedyś podczas mojego dyżuru, kiedy prezentowałem ten utwór dawno, dawno temu, ja miałem olbrzymiego kręćka i mam do dziś, jeśli chodzi o Simona i właśnie tę kompozycję. No to kiedy on już był emitowany na antenie, ja tutaj w studiu sobie podśpiewywałem. A Baśka niezauważalnie dla mnie włączyła mikrofon. I cała Polska usłyszała, jak kalecza to piękne dzieło. The Boxer, Simon and Garfunkel. Namawiam Państwa do tego, aby nie rozmawiać tylko o wirusie, aby czasem wspomnieć miłe chwile i aby czasem sięgnąć po płyty, które dawno nie były odtwarzane. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Marienszpacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Pokochać w ogóle, cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci w oczy po prostu rozżalone i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgrzeszonej. A to jeszcze jeden utwór z tej dziesiątki marzeń, który znalazł się poza nią. Uwielbiam Kazik, kwartet Proforma. Szczególnie lubię słuchać tego utworu wieczorem. Od dzisiaj, o tej porze, codziennie będziemy mieli szansę powracać do najsłynniejszej powieści Stanisława Lema, która, przypominamy, zwyciężyła w naszym plebiscycie 100 książek na stulecie w 2018 roku. Proponuję zapiąć pasy, za chwilę wylądujemy bowiem na planecie Solaris. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przybysz. Odcinek pierwszy. O 19 czasu pokładowego zszedłem po metalowych szczeblach do wnętrza zasobnika. Było w nim akurat tyle miejsca, aby unieść łokcie. Stałem, czy raczej wisiałem, w powietrznym łożu, zespolony w jedną całość z metalową skorupą. Słyszałem 8-krotnie powtórzony świst motorów elektrycznych, które dociągały śruby. Potem syk wpuszczanego do amortyzatorów powietrza. Wzrok przywykał do ciemności. Widziałem już seledynowy kontur jedynego wskaźnika. Gotów, Kelvin. Rozległo się w słuchawkach. Gotów, Modard, odpowiedziałem. Nie troszcz się o nic, stacja cię odbierze. Powiedział. Szczęśliwej drogi. Kiedy start? Spytałem i usłyszałem szmer, jakby ziarenka najdrobniejszego piasku sypały się na membranę. Lecisz już, Kelvin. Bądź zdrów. Zanim w to uwierzyłem, na wprost mojej twarzy rozwarła się szeroka szczelina, przez którą zobaczyłem gwiazdy. Na próżno usiłowałem odszukać alfę wodnika, ku której odlatywał Prometeusz. Niebo tych stron galaktyki nic mi nie mówiło. Zrozumiałem, że jestem już w wierzchnich warstwach atmosfery. Sztywny, otulony pneumatycznymi poduszkami, mogłem patrzeć tylko przed siebie. Wciąż jeszcze nie było horyzontu. Leciałem i leciałem, wcale tego nie czując. Tylko powoli, podstępnie, ciało moje oblewał żar. Na zewnątrz zbudził się cichy, przenikliwy świergot jakby metalu po mokrym szkle. Gdyby nie cyfry wyskakujące w otworze wskaźnika, nie zdawałbym sobie sprawy z gwałtowności upadku. Gwiazd już nie było. Przeziernik wypełniała ruda jasność. Słyszałem ciężki chód własnego tętna. Twarz paliła. Na karku czułem zimny powiew klimatyzatora. Żałowałem, że nie udało mi się zobaczyć Prometeusza. Musiał być już poza zasięgiem widoczności, kiedy automatyczne urządzenie otwarło przeziernik. Zasobnik zadygotał raz i drugi. Zawibrował nieznośnie. Drżenie to przeszło przez wszystkie powłoki izolacyjne, przez powietrze poduszki i wtargnęło w głąb mego ciała. Seledynowy kontur wskaźnika rozmazał się. Patrzałem na to bez strachu. Nie przyleciałem z tak daleka, aby zginąć u celu. Stacja Solaris, powiedziałem. Stacja Solaris! Stacja Solaris! Zróbcie coś, zdaje się, że tracę stabilizację. Stacja Solaris, tu przybysz. Odbiór! I znowu przegapiłem ważny moment ukazania się planety. Rozpostarła się olbrzymia, płaska. Z rozmiaru smug na jej powierzchni mogłem się zorientować, że jestem jeszcze daleko. Spadałem. Wciąż spadałem. Wyczekałem kilkadziesiąt sekund ciszy i ponowiłem wezwania. I tym razem nie otrzymałem odpowiedzi. W słuchawkach salwami powtarzały się trzaski atmosferycznych wyładowań. Pomarańczowe niebo w przezierniku zaszło bielmem. Jego szkło ściemniało. Odruchowo skurczyłem się, na ile pozwoliły pneumatyczne bandaże, zanim w następnej sekundzie pojąłem, że to chmury. Szybowałem dalej. Raz w słońcu, raz w cieniu. Zasobnik obracał się wzdłuż pionowej osi i olbrzymia, jakby spuchnięta tarcza słoneczna, miarowo przepływała przed moją twarzą, pojawiając się z lewej i zachodząc po prawej. Naraz, poprzez szum i trzaski, prosto w ucho zaczął gadać daleki głos. Stacja Solaris do przybysza. Stacja Solaris do przybysza. Wszystko w porządku. Przybysz pod kontrolą stacji. Stacja Solaris do przybysza. Przygotować się na lądowanie. W chwili zero. Powtarzam. Przygotować się do lądowania. W chwili zero. Uwaga, zaczynam. 250. 249. 248. Poszczególne słowa przedzielone były ułamkowymi miałknięciami, świadczącymi o tym, że nie mówi człowiek. To było co najmniej dziwne. Normalnie kto żyw biegnie na lotnisko, kiedy przybywa ktoś nowy i do tego jeszcze prosto z ziemi. Kołysałem się jak ciężar olbrzymiego wahadła i walcząc z zawrotem głowy zobaczyłem na wstającym jak ściana przestworzu planety pręgowanym brudno-liliowymi i czarnitawymi smugami drobniutką szachownicę białych i zielonych kropek. Znak orientacyjny stacji. Zarazem z trzaskiem oderwało się coś od wierzchu zasobnika. Długi naszyjnik pierściennego spadochronu, który zafurkotał gwałtownie. W odgłosie tym było coś niewypowiedzianie ziemskiego. Pierwszy po tylu miesiącach szum prawdziwego wiatru. Wszystko zaczęło się dziać bardzo szybko. Dotąd wiedziałem tylko, że spadam. Teraz to zobaczyłem. Biało-zielona szachownica rosła gwałtownie. Widziałem już, że jest wymalowana na wydłużonym, wielorybim, srebrzyście lśniącym korpusie z wystającymi po bokach igłami radarowych czujników, ze szpalerami ciemniejszych otworów okiennych, że ten metalowy kolos nie spoczywa na powierzchni planety, lecz wisi nad nią. Ciągnąc po atramentowo-czarnym tle swój cień, eliptyczną plamę ciemności jeszcze głębszej. Równocześnie dostrzegłem nabiegłe fioletem bruzdy oceanu, które ujawniły słaby ruch. Coś odemknęło się pode mną i z przeciągłym, sapliwym westchnieniem metalowa łupina, w której tkwiłem wyprostowany, zakończyła swoją podróż. Stacja Solaris 0 i 0. Lądowanie skończone. Koniec. Usłyszałem martwy głos kontrolnego urządzenia. Obiema rękami czułem niewyraźny ucisk na piersi, a wnętrzności stały się wyczuwalne jako niemiły ciężar. Ująłem rękojeści na wprost barków i rozłączyłem kontakty. Zajaśniał zielony napis Ziemia i ściana zasobnika otwarła się. Pneumatyczne łoże pchnęło mnie lekko w plecy, także musiałem, aby nie upaść, zrobić krok naprzód. Z cichym sykiem, podobnym do zrezygnowanego westchnienia, powietrze opuściło zwojnicę skafandra. Byłem wolny. Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołujemy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytanie, my znajdujemy eksperta, który zna odpowiedź. Redakcja ekonomiczna programu Trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. Jutro temat ważny dla wszystkich nas. Jak oszczędzać na emeryturę i czy nowy system PPK może w tym skutecznie pomóc? Czekamy na pytania pod adresem mailowym ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7:30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte.